بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ہک سائل او عذاب گھریو جیکو کافرن تے واقع تھیندڑ آہے انہی کے کو دفع کندڑ نہ آہے من الله ذي المعارج او عذاب اللہ جی طرفا ہوندو جیکو بلندین جو مالک آہے تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ملائک ایں جبریل امین ان جی دربار اقدس دا متھے چڑھن تھا ان ڈیہ میں جن جو مقدار 50,000 سال آہے فاصبر صبرا جميلا پوئے تمام چنگی طرح سونو صبر کریو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا بے شک یہ کافر ان کے پرے سمجھن تھا اسیں ان کے قریب دسوں تھا یوم تکون السماء کالمہل ان ڈیں آسمان پگھلل چاندی وانگر ہوندو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اَيْن جَبَل رَنْيَلْ اُنَّ وَانْگَرْ حَلْقَا فِي اُرَامَنْدَا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اَيْن اُنَا دِين کو دوست کے دوست کا نہ پوچھنو يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ یہ حکمے کے رسنا ایں سنانیدا کافر صد کندو کاش جے کرے ان دی جے عذاب دے عوض پنجا پٹ دیے وصاحبته واخيه ایں پنجی گھر واری دیے ایں پجو بھاو دیے وفصيلته التي تؤوي ایں پجو خاندان جے کو رکھے وقت کھے پناہ دے تو وما في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها لوا اي سموريو شيون جيڪي زمين ۾ آهن ان کان پوءِ هو ان کي بچائي هرگز نه بيشڪ يا ڀرڪي کائندڙ باه هوندي نزاعة للشوا جيڪا خل لائندڙ هوندي تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى يا ان کي پڪاري دي جي پٽ ڏني ۽ مون پھيريو ۽ ملڪت گڏ ڪري ان کي بند ڪيو ان الانسان خلق هلوعا بيشڪ انسان بي حد لالچي ۽ ٿورو صبر ڪندڙ ڪري پيدا ڪيو ويو اذا مسه الشر جزوعا جڏهن ان کي تکلیف پہنچے تھی تو بے صبر تھے تو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا جڑا ان کے بھلائی پہنچے تھی تو منع کرے تو إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر اوہ نمازی جے کہ اوہ پنجی نمازوں سے قائم آئیں والذين في اموالهم حق معلوم اي انن جي مالن ۾ معلوم حق آهي للسائل والمحروم سوال ڪندڙ لاءِ ۽ نه سوال ڪندڙ لاءِ والذين يصدقون بيوم الدين اي اهي قيامت جي ڏينهن جي تصديق ڪن ٿا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اي اوه مانو اي پنهنجي رب جي عذاب کان ڊڄندڙ آهن ان عذاب ربهم غير مأمون بيشڪ انهن جي رب جي عذاب کي ڪو دفع ڪندڙ ناهي والذين هم لفروجهم حافظون اي اوه مانو اي پنهنجي شرم گاہن جي हिफाज़ कंदड़ आहिनि इल्ला अला अज़वाजहिम औ मा मलकत अयमानहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन मगर पंहिंजी घरवारनि ते या पंहिंजे शरई बाननि ते वो बेशक उन्हनि ते का मलामत नाहे فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پوءِ جيڪو انهن کان علاوه چاهي ٿو پوءِ اهي حد کان وڌندڙ آهن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ۽ اهي ماڻهو پنهنجي امانتن ۽ پنهنجي وعدن کي پورو ڪندڙ آهن والذين هم بشهاداتهم قائمون اي اوه مانو پنهنجي شاهدين تي قائم آهن والذين هم على صلاتهم يحافظون اي اوه مانو پنهنجي نمازن جي حفاظت ڪن ٿا اولئك في جنات مكرمون اهي جنتن ۾ تعظيم ۽ تكريم سان هوندا فما للذين كفروا قبلك مهطعين پوءِ انهن کافرن کي ڇا ٿيو آهي جيڪي توهان ڏانهن تيز نگاهن سان ڏسن ٿا عن اليمين وعن الشمال عزين ساڄي ۽ کاٻي پاسي کان گرو گرو ٿي ڏسندا آهن ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنت نعيم چا انن ما هر هڪ جنت النعيم ۾ داخل ٿيڻ جي تما رکي ٿو كلا ان خلقناهم مما يعلمون هرگز نه بيشڪ اسان انن کي ان شيءَ ما خلقيو آهي جنکي يي ڄاڻن ٿا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ومكه قسم آهي او بھرن ۽ اولهن جي رب جو بيشڪ اسين يقينا ان ڳالهه تي قادر آهيون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جو اسين انن کي تبديل ڪري انن کان بهتر آڻيون ايه اسان کان اگرائي کندڙ ناهي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون او توهان انن کي چھڏيو ته ڀلي ايه اجايون ڳاليون ۽ رانديون ڪن ايس تائين جو اهي ان ڏينهن کي ملن جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوهضون ان ڏينهن اهي قبرن ما تڪڙا ٿي محشر ڏانهن نڪرندا گويا تحقيق اهي پنهنجي جھنڊي ڏانهن موٽن ٿا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون انن جو اکھيون جھڪيل هونديون انن تي ذلت ڇايل هوندي اهو اهو ڏينهن آهي جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو هو